Wielka moc okazji w MediaMarkt. Ekspres DeLonghi z 4 kg kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, ponownie dzień dobry Państwu, Witold Lazar, mamy poniedziałek, 25 dzień marca, na zegarach punktualnie 10, serwis Trójki, Michał Jędrkowiak. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ po incydencie z rakietą, ministerstwo żąda wyjaśnień. Ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię. Niemcy apelują o zawieszenie walk w Strefie Gazy. Mniej blokad, więcej happeningów zapowiadają protestujący rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego. Skrzynka obornika symboliczna, która ma swoim zapachem przypominać, że są problemy rolnictwa nierozwiązane. Szef dyplomacji Radosław Sikorski będzie rozmawiał z szefem NATO o rosyjskiej rakiecie, która wczoraj wleciała nad Polskę. Pocisk był w naszej przestrzeni powietrznej kilkadziesiąt sekund. Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych został w tej sprawie wezwany rosyjski ambasador. To już kolejny taki incydent, to jest absolutnie niedopuszczalne. Będziemy żądać wyjaśnień, ale pewnie dostaniemy jakąś demagogię. Będziemy się dzisiaj naradzać w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Będę rozmawiał także z sekretarzem generalnym Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosyjska rakieta naruszyła przestrzeń powietrzną wczoraj nad ranem na wysokości Oserdowa w województwie lubelskim. Wcześniej w niemal całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Niemcy apelują o natychmiastowe zawieszenie walk w Strefie Gazy. Szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock rozpoczyna oficjalną wizytę na Bliskim Wschodzie. O szczegółach z Berlina Maciej Wiśniewski. Baerbock zażądała od Izraela i Hamasu, jak to określiła, humanitarnego zawieszenia broni. Tylko takie zawieszenie broni, które doprowadziłoby do trwałego rozejmu, podtrzymałoby nadzieję na pokój, powiedziała przed rozmowami w Egipcie, Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Jest to szósta wizyta Baerbock w Izraelu od czasu ataku Hamasu na ten kraj 7 października ubiegłego roku. Cierpienie musi skończyć się dla wszystkich, podkreśliła szefowa niemieckiej dyplomacji, mając na myśli mieszkańców Strefy Gazy i ponad 100 zakładników przetrzymywanych przez Hamas. Po raz kolejny wezwała też rząd Izraela do otwarcia przejść granicznych dla znacznie większej pomocy. 15-latka została postrzelona w UDO w policyjnym wyścigu pod Warszawą. Trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Po północy w Pruszkowie pod Warszawą policjanci chcieli zatrzymać do kontroli osobowego Peugeota. Kierowca zaczął uciekać. Policjanci, jak informuje stołeczna komenda, strzelili w opony, ale auto się nie zatrzymało. Gnało pod prąd autostradą. Ostatecznie samochód dachował. Kierowcą był 24-latek, trzeźwy, któremu prawo jazdy zabrano wcześniej za jazdę po pijanemu. W samochodzie była też 17-latka, która, jak informuje policja, po wypadku trafiła do rodziców. Sprawą zajmuje się prokuratura. Rolnicy z Kujawsko-Pomorskiego zmieniają formę protestu. Ma być mniej blokad, a więcej happeningów. Pod inowrocławskim biurem europosła Krzysztofa Brejzy postawili skrzynkę z obornikiem. Takich akcji będzie teraz więcej, zapowiada jeden z organizatorów protestu, Marcin Wroński ze Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona. Będziemy odwiedzać polityków, posłów, senatorów, europosłów, wszystkich opcji i odwiedzać ich właśnie z takimi przesyłkami, jak tutaj ta skrzynka obornika symboliczna, która ma swoim zapachem przypominać panu posłowi Krzysztofowi Brejzie o tym, że są problemy rolnictwa nierozwiązane, że jest taka grupa zawodowa jak rolnicy i że żądamy szybszych reakcji. Mijają 2 miesiące od rozpoczęcia rolniczych protestów. Chodzi przede wszystkim o zniesienie unijnego Zielonego Ładu oraz ograniczenie importu z Ukrainy. Polskie Radio zrobiło najlepsze europejskie słuchowisko. Przedstawienie radiowego teatru pod tytułem To Słowo otrzymało nagrodę BBC Audio Drama Awards. To opowieść o wysiedleniach dzieci z Zamojszczyzny w czasie niemieckiej okupacji. Tytułowe To Słowo to... Wysiedlenie. Marta Rebzda przedstawiła w słuchowisku prawdziwą historię rodziny Mulawów. Tą historię opowiedziałam na podstawie nagrań, które zrobiłam z Marianem Mulawą, który wtedy w tym 43 roku miał 5 lat. Reżyser Waldemar Modestowicz mówił, że temat słuchowiska jest cały czas aktualny. Ten kontekst wojny, wysiedlenia, on niestety jest cały czas aktualny. Tu się nic nie zmienia. Dali nam 15 minut na spakowanie rzeczy. Co można spakować w tak krótkim czasie. Przesiedlenia w ramach wielkiej akcji były najbrutalniejszymi działaniami niemieckiej administracji na terenie Zamojszczyzny i miały na celu całkowite oczyszczenie terenu z Polaków pod niemiecką kolonizację. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No to prawda. To jest, trzeba powiedzieć prosto tutaj wszystkim słuchaczom mocno, no na chwilkę takie bardziej północne powietrze zawitało do Polski, a więc te wartości jeszcze nie są zbyt może wiosenne, ale czasami ja to mówię w ten sposób, że trzeba zrobić dwa kroki wstecz, żeby później się rozpędzić i no wejść w taką mocną wiosnę. I tutaj myślę, że za chwilkę to, co powiem, będzie naprawdę bardzo mocno cieszyć wszystkich i z nawiązką będzie, no powiedzmy, jakoś panie zrobi taką nagrodę na to, co się dzieje teraz. Panie Grzegorzu, dwa kroki wstecz, jeden w przód. W nieodległej bardzo przyszłości widzę pana w Tańcu z Gwiazdami. Możliwe, natomiast ja widzę coś innego, oprócz tego, że gwiazdy pojawiały się ostatniej nocy na niebie, to jeszcze piękne zorze polarne, więc jeżeli ktoś miał okazję je obserwować, to no tutaj bardzo duży wybuch na słońcu, więc było kolorowo. Natomiast z gwiazdami, to wiadomo, za chwilkę będą no, święta i tu muszę powiedzieć, że te prognozy są cudowne. Naprawdę, ja bym powiedział, że są wręcz letnie, także no muszę to powiedzieć, że ta chwilowa do wtorku, no nazwijmy to no, chłodniejsza odmiana wiosny, za chwilkę będzie zdecydowanie fajniejsza. To ja się bardzo cieszę, bo ja pana pytałem, ile ma pan na termometrze, tam 7, może 8 stopni góra. 6,6. Nawet. No to na moje oko brakuje tak ze 20, no nie, no przesadziłem, ale 15 to minimum. I właśnie to będzie od właśnie środy, bo w środę zacznie napływać do nas takie cieplejsze powietrze. Matylda ze swoimi córkami, bo tak będą się nazywały układy niskiego ciśnienia, sprowadzą do nas właśnie takie ciepłe masy. No i okaże się, że już w czwartek, piątek wartości około 20-stopniowe, a w święta Wielkiej Nocy to nawet około 24 stopni na termometrze. Sporo słońca, trzeba powiedzieć, że powietrze będzie no, raczej mało wilgotne. No i to będzie w takim razie no, taki czas świąteczny, bardziej letni. Więc jeżeli komuś brakuje tych wartości na termometrach, to proszę poczekać do środy. Od środy naprawdę ciepłe masy powietrza, będzie cieplutko, cudownie. No i wreszcie taka wiosna, jaką chcemy. Cieplutko, cudownie. Ja mam wrażenie, że już gdzieś to kiedyś słyszałem. No ale dobrze, czyli co? Obiecuje pan, że w święta robimy grilla. Myślę, że możemy śmiało zrobić grilla, oczywiście raczej tego elektrycznego, żeby tutaj za bardzo dymu nie wprowadzać do naszej atmosfery. Natomiast jeżeli ktoś na śmigusa dyngusa chciałby, żeby też z nieba popadało troszkę deszczu, to jest możliwe. Natomiast te wartości tutaj prognozowane to są rzędu 5 mm, więc raczej mało. Więc można powiedzieć, że od piątku do poniedziałku naprawdę bardzo fajne święta. Tutaj jeżeli ktoś może, niech wychodzi na zewnątrz, korzysta z tej pogody, no bo będzie cudownie. Zaraz. Czy ja wyczuwam ukryty przekaz w pana wypowiedzi, że lany poniedziałek będzie naprawdę lany? Delikatnie. No, wstępnie, naprawdę do 5 mm, to cóż to za opad? Oj tam, to naprawdę nic złego. Natomiast mimo wszystko cały czas powyżej 20 stopni. Oczywiście musi być pewne ale, bo aha, to nie może zawsze być tak pięknie. Ale pan wie, że wszystko co przed ale się nie liczy. No właśnie. To powiem tak, będzie 20 stopni i nawet te 24. Nie wszędzie. Jeżeli ktoś będzie spędzał święta Bożego Narodzenia, przepraszam, święta Wielkiej Nocy, przepraszam, oczywiście święta Wielkiej Nocy nad morzem, no niestety proszę zabrać ze sobą kurtkę ciepłą, proszę zabrać ze sobą nawet może i czapkę, bo tam maksymalnie 10 stopni, może 12. Także nad całym morzem niestety chłodno, ale pozostała część kraju, nawet na Suwalszczyźnie będą wartości powyżej 20 stopni. Także no cóż, tylko właśnie te osoby, które będą świętować nad naszym pięknym Bałtykiem, będą troszkę poszkodowane, a reszta tutaj można się będzie cieszyć piękną Wielkanocą. A tak a propos tego grilla wielkanocnego, to pan jest bardziej mięsny czy warzywny? A bardziej wege. Ja tak, dla mnie co prawda ryba to jeszcze nie mięso, więc ryba, cukinia, ewentualnie coś, jakieś warzywka takie zrobione w no, folii takiej aluminiowej. No to jest coś, co na pewno lubię. Może banan taki zrobiony w czekoladzie też na grillu jest bardzo smaczny. Także tak. Banan w czekoladzie na grillu. No ciekawa propozycja. Ryba z cukinią to jest, to będzie chyba coś nowatorskiego. A ja muszę powiedzieć, że chyba uda mi się zrobić właśnie w te święta Wielkiej Nocy takiego grilla, więc polecam. I każdemu słuchaczowi Polskiego Radia Trójka polecam właśnie te święta i więcej aktywności, bo naprawdę pogoda będzie sprzyjać temu. Teraz jeszcze oczywiście ta najbliższa noc może z wartościami ujemnymi, przymrozek do minus 4, ale później z każdym dniem coraz cieplej, więc proszę korzystać z tej wiosny. Widać, że budzi się przyroda, już pięknie zazieleniło się, już nawet pod domem mam piękną taką wiśnię, która kwitnie, już jest pięknie biało-różowa, także robić zdjęcia, korzystać z tego, no na pewno pogoda będzie sprzyjać. Mieszka pan gdzieś w kraju kwitnącej wiśni. W Polsce, ale taka piękna ozdobna jest pod domem. Mhm. No dobrze, ja sugeruję tylko państwu, żeby nie zapominać, że pan Grzegorz ma pseudonim w niektórych kręgach jako Mr. Freeze, czyli pan Przymrozek. Stąd... Tylko dzisiaj w nocy. To ostatnia noc z przymrozkami. Troszkę może, uwaga, być też wietrznie. Uwaga, też dzisiaj burze mogą się pojawić. Ale to naprawdę no nic takiego może bardzo groźnego. Natomiast każdym kolejnym dniem cudownie. I muszę powiedzieć, że kolejny miesiąc, to jest akurat niedobra informacja. Wiem, że tutaj mogę troszkę narazić się tym, którzy są ciepłolubni. Ale niestety kolejny miesiąc w tym 2024 roku skończymy z temperaturą powyżej normy. No, luty był ekstremalnie ciepły. Marzec 2,4 stopnia powyżej normy. Myślę, że może być więcej po tych ciepłych ostatnich dniach. No cóż, i to mogą być jedne z najcieplejszych świąt Wielkiej Nocy no, od przynajmniej 30 lat. Naprawdę, tak ciepłych, wiadomo, że to data tych świąt jest ruchoma, ale ostatnie dni marca nie były zazwyczaj tak ciepłe, jeżeli występowały święta. Także to mogą być jedne z tych cieplejszych świąt w ogóle od dobrych 30 lat. A tak jeszcze wracając do tego, co to się działo w naszym kraju na południu, zwłaszcza z tymi wichurami, co pan tam wyprawiał, wymyślał? No to prawda, tutaj burze i informowaliśmy o tych burzach, że mogą one występować. Przechodziły niebezpieczne właśnie komórki burzowe, tak zwane kumulonimbusy, chmury, które są takie właśnie burzowe, wietrzne, opady deszczu, ale też wyładowania. No i ten wiatr taki chwilowy, bardzo niebezpieczny. Cóż, dzisiejsze burze nie będą aż tak silne, aż tak groźne, ale mogą się już pojawiać i to są takie wiosenne pierwsze. I tu już właśnie ostrzegamy o takich niebezpieczeństwach, więc proszę zaglądać na nasze strony no i sprawdzać, co się dzieje w tej pogodzie, bo ona z każdym kolejnym dniem może być coraz bardziej niebezpieczna. Ostrzeżenia będą coraz częściej wydawane właśnie o burzach, jeszcze teraz o przymrozkach będą wydawane, ale później no niestety te letnie niebezpieczeństwa coraz częściej będą się pojawiały. Kolega mi napisał, kolega z Krakowa, że dostał alert, ostrzeżenie RCB, a 5 minut później rozpiętało się takie piekło, że wszystkie drzewa w okolicy położyło. To prawda. Uwaga, burze są bardzo niebezpieczne, bardzo lokalnie często występują. Dostajemy takie właśnie alerty RCB i wydaje nam się, że czasami one jest nietrafione, bo świeciło słońce, ale dosłownie 5 kilometrów dalej mogła przychodzić taka niebezpieczna komórka i robić wiele złego. Także proszę nie ignorować tych informacji, które są wysyłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bo to jest wszystko po to, żebyście państwo mogli spokojnie spędzać swój wolny czas. No wczoraj przecież była niedziela, żebyście mogli tutaj bezpiecznie funkcjonować, szczególnie jeżeli są to jakieś działania na zewnątrz. Panie Grzegorzu, jako to, że to ostatnie nasze spotkanie przed świętami, no to święta już wiemy, jak będą wyglądać, a po świętach co pan tam widzi w tej swojej szklanej kuli? No cóż, wolałbym się zatrzymać na tych świętach, bo później tak faktycznie... Dobrze. To tak zróbmy. Patrząc na to, co się tam ma dziać, to nie wygląda to zbyt optymistycznie i nie psujmy sobie może humorów. Najpierw poczekajmy na święta, a po świętach porozmawiamy może za tydzień lub ewentualnie umówimy się, bo poniedziałek to jest święto, to może we wtorek. No tak, to zależy... Widzimy tam coś takiego mało przyjemnego, ale zostawmy sobie to na później. No a to wszystko zależy od tego, jak daleko i jak szybko pan będzie uciekał. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt, panie Grzegorzu, smacznego jajeczka.

It's My Life, wielki przebój grupy No Doubt sprzed lat. Trójka przed południem, za 25,5 minuty godzina 11. U nas teraz ekologia, no bo jak wiadomo, największym problemem dla środowiska są różnego rodzaju tworzywa sztuczne. One stwarzają poważne przede wszystkim zagrożenie ze względu na ich pochodzenie. Pochodzenie z paliw kopalnych, no i dość problematyczną utylizację. Wiemy o tym nie od dziś. No i nie od dziś też trwa wyścig technologiczny, trwa takie poszukiwanie materiałów, które byłyby przyjazne dla środowiska i miały takie właściwości, albo nawet lepsze, żeby te dotychczasowe produkty po prostu zastąpić. No były już różne próby, które jednak nie przyniosły oczekiwanych efektów. No na przykład słynna historia z jednorazowymi kubkami z papieru. Okazało się, że są tak samo jak plastikowe, toksyczne. Nie rozkładają się szybko, szkodzą środowisku. No taki papierowy kubek, jak się okazało, trafiający do środowiska może również powodować szkody, ponieważ zawiera toksyczne chemikalia. Tymczasem zespół naukowców z Politechniki w Lozannie właśnie pochwalił się swoim największym, najnowszym osiągnięciem. Nie wiem, czy największym, ale na pewno najnowszym. Otóż naukowcy przedstawili pionierskie podejście do produkcji wysoko wydajnych tworzyw sztucznych z zasobów odnawialnych. Zespół opublikował szczegóły nowatorskiej metody wytwarzania poliamidów. To jest klasa tworzyw sztucznych, które są znane ze swojej wytrzymałości i trwałości. Z nich najbardziej znanymi są nylony. Technologia polega na użyciu tak zwanego rdzenia cukrowego, pochodzącego w dodatku z odpadów rolniczych. Co to znaczy i co to dla nas oznacza? O szczegółach za chwilę. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, then I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too, and I spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover, and I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share with you all the burden that love will bear? Trzeci Polskiego Radia. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia. A może i dalej. To są nasze. odległych miastach galaktyki. Nigdy nie chciało być prościej. Nowy kwiat we mnie rośnie i nauczyłem się opowiadać. Niedźwiedzie polarne, duet Karaś Rogucki. 18,5 minuty dzieli nas od godziny 11. Proszę Państwa, no właśnie, w intencji tych polarnych niedźwiedzi. Ekologiczny plastik. Dwa słowa mogłoby się wydawać wzajemnie wykluczające. Naukowcy z Politechniki w Lozannie przedstawili właśnie pionierskie podejście do produkcji takich wysokowydajnych tworzyw sztucznych. I to wszystko, proszę Państwa, w dodatku z zasobów odnawialnych. Pisze o tym Rzeczpospolita. Nowa metoda wykorzystuje zasoby odnawialne, a także umożliwia skuteczną utylizację tych nowych tworzyw przy minimalnym wpływie na środowisko. To trochę skomplikowane, ale spróbuję. Typowe tworzywa sztuczne na bazie paliw kopalnych potrzebują grup aromatycznych, które powodują zwiększoną stabilność termodynamiczną cząsteczki związku chemicznego. No chodzi o to, aby cokolwiek z tych tworzyw wyprodukujemy miało swoją sztywność. No jeżeli to będzie na przykład kubek do napoju, no to on nie może być za bardzo miękki, za bardzo wiotki. Tymczasem ta nowa technologia zapewnia tworzywom sztywność, która daje właściwości użytkowe, takie właśnie jak twardość, wytrzymałość, również odporność na wysoką temperaturę, chwalą się badacze z Lozanny. W ekologicznym plastiku naukowcy uzyskali podobne właściwości do materiałów plastikowych, które znamy obecnie, ale wykorzystali do ich budowy, do ich konstrukcji strukturę cukru. Chodzi o to, że struktura cukru, cukier jest wszechobecny w przyrodzie i całkowicie nietoksyczny. Badacze opracowali więc proces przetwarzania materiału bezpośrednio z biomasy. Biomasy takiej jak choćby drewno, kolby kukurydzy i to wszystko przetworzyli w wysokiej jakości poliamidy. Przynajmniej taka jest teoria. Proces jest na tyle wydajny, że prawie cały materiał wyjściowy, czyli to, co jest używane do produkcji finalnej, jest wykorzystane w produkcie końcowym. No to ma niebagatelne znaczenie, bo radykalnie zmniejsza ilość odpadów. Poliamidy pochodzenia biologicznego wykazują właściwości, które mogą konkurować z ich odpowiednikami kopalnymi, czyli tymi, które znamy obecnie, z tymi wszystkimi torbami, reklamówkami, kubkami plastikowymi. No, oferują te nowe plastikowe, z tego nowego plastiku produkty oferują obiecującą alternatywę dla różnorodnych zastosowań, a potencjalne zastosowania tych innowacyjnych poliamidów są bardzo szerokie. Począwszy od części samochodowych, poprzez towary konsumpcyjne, a wszystkie charakteryzują się znacznie zmniejszonym śladem węglowym. Na dodatek ceny tych materiałów mogłyby być konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych poliamidów, tych jakie znamy, w tym nylonów, no i jednocześnie przy znacznym obniżeniu tak zwanego śladu węglowego. Koncepcja wydaje się być rewolucyjna i naprawdę obiecująca. No pytanie, jak to wszystko sprawdzi się w praktyce? No to najpierw muszą ten plastik ekologiczny wyprodukować, potem wyprodukować z niego te przysłowiowe kubki i słomki, a potem dać nam do przetestowania. No i będzie wiadomo, jak to się sprawdzi w praktyce.